उंद धातु उंदी क्लेदन है क्या धातु हैं क्लेदन है उंद के लुंग लकार बनाते समय निच अत से द्वित्व होने के लिए अजादेर द्वितीय से न द दी को द्वित्व होना चाहिए किंतु नकार का निषेध होगा द्वित्व के सूत्र से नंद्रह संयत न दराणाम न द्वितम तो ऊन अलग हो जाएगा दी को द्वित्व हुआ और दी के दूसरा दी के कारण निरंट लोप हो गया चंग है आठ से वृद्धि है आठ जाद नाम औंधी दत्त बन गया जिस पर औंधी से अड्ड धातु है अड्ड धातु में नीचे होने पर अभी उपधा में दो टुत्व होकर ड हुआ था नंद्रा निषेध हो जाएगा अद अलग हो जाएगा डी को द्वित्व होगा फिर टुत्व हो जाएगा आठ आगम आठ डी दत्त बन गया अर्च पूजा धातु है नीचे करने पर अर्ची हो गया आजादी द्वितीय से रेप का द्वित्व होगा नंदरा निषेध हो जाएगा ची ची चंक किसको द्वित्व हुआ ची को अभ्यास में ची में इकार कहाँ से आया धातु का और दूसरे में ची के इकार कहाँ गया निरनिटी निरनिटी से लप हो गया और च में अ कहाँ से आ गया चौं के सूत्र से हुआ जोर से बोलो नहीं बोलो ठीक जोर नहीं बोलो द्वित्व के सूत्र से होता है चंगी हो गया आगे उपज आर्जवे उपज में बहुत है किंतु उपदेश दकार उपदयम उपदेश में द द को ब हो गया द को कैसे ब हो जाएगा भोजन इब्जो पानी उपतापयो सूत्र में निपातन किया ये भोजन इब्जो भोजन उपज ब में कर दिया पानी उपतापयो इति सूत्र निपातनात् दस्य ब उपता में द था निपातन कर द को ब हो गया जो द को ब निपातन किया सो तंत्रंग ते है सच अंतरंगोपि द्वित्व विषय नंद्रह इति निषेधा जी शब्द से द्वित्व कृत्य प्रवर्तते धातु क्या है उपज नीच हो गया अबजी अभी जी का द्वित्व होगा द्वित्व होने के बाद द को ब हो जाएगा द को ब हुआ निपातन से अंतरंग है अंतरंग होने पर ही पहले जी को द्वित्व हो जाएगा फिर नंद्रा से निषेध हो गया द उसके बाद द को ब हो गया तो उब जी जी उब जी जत आठ आगम हो जाएगा आगे निपातन दस से व हो गया निषेधा जी सदस्य द्वित्य कृत्य न तो तप्राग दकार उच्चारण सामर्थ्या नहीं तो वहाँ दकार उच्चारण सामर्थ्या तो हाँ उपज में दकार भोजन विद्युत भोजन विजयोत्तम उसको निपातन किया दकार उपधा है तो ये उपधा है तो दकार उच्चारण किया निषेध करने के लिए नंद्रा सिंह यादव दकार उसे सामर्थ्याद पहले द्वित्व होगा उसके बाद ब होगा तो अवजिजत औ आठ आगम हुआ धातु का ऊ के साथ आठ से बुद्धिवन से औ हो जाएगा अजाद रितेव नंद्रह संयाद जो निषेध करता है अजादी धातु होने पर ही होगा जहाँ कहाँ नहीं है नेह आदि द्रवत आदि द्रवत में क्या दिया अधि हाँ अधिद्रवत अधिद्रवत आदि अधिद्रवत यहाँ धातु क्या धातु ध्रुव अत्यर्थ के ध्रुव होने से द्वित्व करने पर ध्रुव ध्रुव वहाँ ध्रुव में द र संयोग है ना नहीं तो वहाँ द्वित्व करते समय नंद्रा संयोग आदि से ना को निषेध होना चाहिए या नहीं होगा तो ध्रुव ध्रुव को द्वित्व होगा द्वितर से उत्तराखंड ध्रुव में आगे नीचे चौंग है द्वित्व की सूत्र से हुआ ध्रुव पहले धातु अभ्यास में ध्रुव का क्या रहेगा दूसरा ध्रुव के आगे नीचे के अचूर्णी वृद्धि आबादे से क्या बनेगा द्रावी और नव चंग पदार्थ हो जाएगा क्या बनेगा द्रवत हो जाएगा अधिद्रवत दी कहाँ से आ गया ओ पुराण जपरे लगेगा या ये सत्र इसमें ध्रुव द्रवत्य आया द्रवत्यान से विकल्प करता है नित्य करता है तो जब करेगा तो अधिद्रवत नहीं तो क्या होगा अधु द्रवत दो बनेगा लिखा नहीं अधु द्रवत रूप कहीं मूल में नहीं गए अधिद्रपत कहीं पाठ भेद है अधु द्रवत अधिद्रवत दोनों बनेगा तो यहाँ क्यों दिया इसको नंद्रा संयोदा संयोद से निषेध नहीं हुआ। आगे रभे रसव लिटो हो रभ धातु को नूम होगा अज पर हो तो सप पर हो लिट लकार में नहीं होगा न तो सब लिटो हो लभेश्च इसी प्रकार इसको भी नूम होगा सप हो तो लिट में नहीं होगा तो रभ धातु का नीच करने पर रभ है नुम हो गया रंभ द्वित हो गया अररंभत अररंभत में नव चंग चंग पर नव उपधा लघु नहीं है सनबत नहीं से सन्यत नहीं लगा लभ धातु में इस प्रकार अललंभत में इसी प्रकार है धातु क्या है लभ नीच होने पर चंग होने पर नुम हो गया नुम किस सूत्र से हुआ लभेश हे रचंगीति सूत्रे अचंगित उत्ते कुत्तम न चंग पर को छोड़ करके कुत्तो होता है अजिह हयत में धातु ही नीचे हुआ नीचे होने पर द्वित हो गया ही को ओ आगे ही को वृद्धि आया आयादेश अय हो जाएगा नवचंग रस हो गया अभ्यास में कुछ से हो गया ज अभ्यास चर्चा ज अज है तो पर सन्व लघु नि हो जाएगा असन्यत दीर्घ लघु कुत्व किसको नहीं हुआ ये पहले ये हे रचेंगे सूत्र देखो दो पाँच तीन एक अभ्यास पर से हाँ अभ्यास पर जो हकार को कुत्व होना था वो नहीं हुआ कितने प्रश्न में दो पाँच आठ तीन एक अभ्यास पर से हिन्नोतेर हस्य कुत्तम स्यात न तो चंगी तो अभ्यास पर जो कुत्त प्राप्त था वो नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ अचंगी चंग हो तो नहीं हुआ अजय है तो अत स्मृ दृ त्वर प्रथम अद स्त्री स्पसाम पहले आया है उसका उदाहरण है वो पहले है स्मृ धातु स्मृ क्या हो गया किसको होता है अत होता है अभ्यास को द्वित्व होने के बाद अभ्यास में हो गया स्मृति को स्म राइसेस हो जाएगा असस्मरत हो गया स्मृति को आगे नीचे उनसे वृद्धि हो जाएगी पहले अभ्यास को होता है ना किसको होता है अभ्यास को अभ्यास तो हो गया स्मृति को वृद्धि हो करके नवचंग रस हो जाएगा असस्मरत असस्मरत में यहाँ अत विधान करने से संयत से इत्व नहीं होगा नहीं तो संयत से इत्व हो जाना चाहे अदरत द्रिका द्रिका भी इस प्रकार है नहीं तो अधि हो जाता था सनबत तो होगा इत्व विधान से नहीं होगा अदरत अभ्यास में अ हो गया तपरत्व सामर्थ्यात अत्र लघु न दीर्घ हाँ अत में तपर किया अत विधान किया अत में तपर विधान करने से दीर्घ लघु से अदम में दीर्घ नहीं हुआ विभाषा वेष्टि चेष्टियो और आगे पृष्ठ में तृतीय पंक्ति में दे दिया अतत्वरत अपप्रतत अमृदत अतस्तरत अपस्पसत ये सब का उदाहरण दे दिया टीका में वेष्टि और चेष्टि अभ्यासस्य अत्वं वा स्यात् चंग प्रणव वेष्टि में अभ्यास में आएगा वे को हर्ष हो गया भी होता है किंतु अ हो जाएगा अवेष्टत हो गया जिस पक्ष में नहीं होगा अभिवेष्टत वी में ई कहाँ से आएगा हैं धातु नहीं था हाँ धातु के ह्रस्व से हुआ वे था। अच चेष्टत में इस प्रकार अत्व होने से अच चेष्टत और अत्व जब निष्पक्ष नहीं होगा चे हे रसोग्र चीवनिया अचि चेष्टत भ्राज भाष इत्यादिना वो उपधा हस्व सूत्र बोलो दीप जीव मिल पीड़ा पीड़ा मन्य तरश्याम वो उपधार्स हो गया। यहाँ भ्राज का ह्रस हो गया जन से अभिभ्रजत ह्रस्व पक्ष में ह्रस्व नहीं होगा तो अवभ्राजत जिस पक्ष में ह्रस्व उस पक्ष में सन्वत हुआ क्योंकि लघु पर में मिला चंग परिणाम पर तो लघु मिलने से सन्वत हुआ। सन्वत होने से बी के इकार को ब में इकार कहाँ से आया है सन्यत दीर्घ लघु नहीं लगा और लघु नहीं है नहीं है। जिस पक्ष में अत्व नहीं हुआ धातु भ्राज है दीर्घ ही रहा तो प्राप्त था उपधार्ष के सूत्र से नव चंग उपधार्ष प्राप्त था उसको बाध कर दिया भ्राज भ्राज विकल्प से। जिस पर हर्ष नहीं होगा उस पक्ष में सन्वत नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ चंग चंग पर नहीं पर रहते लघु नहीं है लघु नहीं होने से सन्वत नहीं होने से संयत नहीं लगा अब भ्राजत बन गया। कान्यादिना वेति वक्तव्यम कान्यादि पहले आया था गणियंता कर्ण रण भन श्रण रूप हेठा कान्यादय षट वास्तविकता कर्ण रण भन श्रण रूप हेठा छे हो गए एक कान्यादि निजंत करके कर्ण को कानी रानी भाणी सो जाएगा ये विकल्प हो जाएगा। वेति क्या होगा विकल्प होगा उपदार्ष नवचंग उपदार्ष होता है और वाई वाणी लोटी लापय चतर अधिका न्यासे न्यास है काशी का व्याख्या में ये चार और अधिक आ गई चाणी लोटी इत्यप्य अन्यत्र अन्यत्र चाणी लोटी और दो आ गई तो मिलकर कितने हो जाएंगे बारह इतना द्वादश हो गया। कर्ण का बन गया अचि कणत जब ह्रस्व हो जाएगा तो सन्वत होगा संयत और दीर्घ लघु अचि कणत बन गया और जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं होगा उस पक्ष में अच कणत में दीर्घ क्यों नहीं हुआ लघु है नहीं अच कणत में बोलो सन्वत क्यों नहीं हुआ सन्वत क्यों नहीं हुआ है लघु परक नहीं क्या पर में है भारतीय से निषेध हो गया सन्वत का। देखो अचि कणत में सन्वत हुआ क में अ लघु है ह्रस्व हुआ विकल्प से जिस पक्ष में ह्रस्व हुआ उस पक्ष में सन्वत हुआ। जिस पर ह्रस्व नहीं होगा कर्ण से नीच कर्ण से कानी बना था कान दीर्घ है लघु नहीं है वो लघु पर का अभ्यास नहीं होने से सन्वत नहीं हुआ अच कान था। इसी प्रकार शुभ धातु का अन्य रूप दिया है देखो नीचे दिया है अरि रणत अर राणत अभि भणत अब भानत जिस पर ह्रस्व उसमें सन्वत संयत दीर्घ अशिश्रणत सन्वत हुआ इसमें है दीर्घ क्यों नहीं हुआ लघु नहीं अशिश्रणत अश्रणत आगे अलुलुपत अलुलोपत लोपत में ह्रस्व नहीं हुआ लुपता तू जिस पर ह्रस्व हुआ उसमें सन्वत हुआ तो संयत क्यों नहीं लगा अ नहीं दीर्घ हो गया संयत नहीं लगने पर दीर्घ लघु लगेगा है संयत लगना कोई जरूरी नहीं है सन्वत होने से दीर्घ लघु हो गया। अलु लुपत अजि हिटत ये धातु हेठ धातु यहाँ जिस पर ह्रस्व हो गया ही बन गया अभ्यास में जी हो गया दीर्घ हो गया अजि हिटत जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं होगा हे को दित हुआ अभ्यास में ह्रस्व हो गया अजि हेठत अजि हेठत अजि हेठत दो रूप में सन्वत किस में हुआ पहला में सन्वत हुआ अजु हबत धातु क्या है हुआ या हुआ कारण वाई अच्छा वाई तो फिर वो ये लगेगा वे धातु वे सब प्रश्न अच्छा आगे चाहे आएगा अलूल अलूल साप हाँ आगे आएगा एक साथ दे दिया है वहीं को होगा संप्रसारण होने से हु बनेगा अजह बता अच्छा स्वापेश चंगी स्वाप सब धातु से नीचे से छापी नियंत्र से स्वापेश चंगी संप्रसारण से आता सप्ताह से नीचे करने के बाद स्वापी बन गया आगे जो चंग होता है स्वापेद बनेगा चंग होगा नीचे दूसरे लुंग लकार में चंग होने पर अब इसको स्वप धातु को संप्रसारण हुआ सप संप्रसारण से स में भाव को हो जाएगा उ संप्रसारणाच सु बन गया सुप बन गया सुप को द्वित्व हो गया अभ्यास में सुए तो वहाँ स्वप्युष में आया क्या इसमें काणी आदि में नहीं ये तो इसमें बीच में आ गया हाँ तो उसमें अब जब द्वित्व हो गया दीर्घ लघु सनबत हो गया दीर्घ हो गया असु सुपत दूसरे सकार को सत्व हो गया आदेश प्रत्यय सूत्र से सा छा सा हुआ व्या वे पांग युक ये धातु आदंत से नीचे होने पर पुक होता है अर्ति हेवली पिक्मी आत्मा पुगन पुक कापा पुक अपवाद सिंह सपने शो नहीं शोत अनुकरण आदेश उपदेश सा हो गया सा से नीचे करने पर पुक प्राप्त था उसके बाद कर युक हो गया शाही बन गया शायति अच्छो आगे छो छेदन आदेश उपदेश हो गया छा बन गया नी पुक बाद करके युक हो गया छायति सो अंतकर्मणी यहाँ भी इस प्रकार सायति हुए स्पर्धायाम वें को वाह हो गया पुक बाद युक हो गया वायति और आगे व्यय व्यय होने से वाह हाँ व्यय को ब्याह हो गया तो युक हो गया व्यायति रागे आगे बढ़ा के और क्या था तो व्यय व्यय व्यय के आगे फिर व्यय है व्यय का है वे पाम कर दिया और ये पाप आने ठीक है वे का हो जाएगा वायति पे का हो जाएगा पायति बन गया अच्छा उसमें आगे सूत्र है यु कौन से वह संप्रसारणम जो हुए है उसको सन परे चंग परे चरण वह संप्रसारण हो जाएगा वह को संप्रसारण होने से क्या हुआ वह को हो जाएगा ऊ हु द्वित्व हो गया सनबत हो गया दीर्घ लघु अजु अवत बन गया वाया इति जिसका रूप बना था लौट में उसका लोंगे में क्या बनेगा अजु अवत मूल में दिया अजु अवत अच्छा अजु अवत हो गया ये दो विकल्प से हुआ आज वाई इसमें आया कानियादेन से जिस पक्ष में ह्रस्व हो गया उसमें तो बन गया अजु अवत और ह्रस्व नहीं होगा तो अजु अवत बन गया ह्रस्व नहीं हुआ आगे है वह अजु अवत बन गया अजुहावत आगे रूप दे दिया दूसरा रूप अजुहावत और उसका क्या रह गया व्यय का व्यय का पीपते पाद हतु को आगे है अरे व्यय का हो गया वाह वायति अब हाँ अभी वन ये तो वर्ण का हो गया नहीं अभिव्ययत अभिव्ययत हाँ अव्ययति अजुहवत व्ययति अभिव्ययत और दूसरा बनेगा अभिव्ययत बनेगा अभि यानी आगे दूसरा वे का अभिव्ययत और अभिव्ययत बनेगा पायति का अपिप्यत इसमें सूत्र लगा आगे सूत्र है लोप पिबते ऋच्चाभ्यासस्य पिबते लोप अभ्यासस्य इच्छ पिबते उपधायाः लोप स्यात् अभ्यासस्य इदन्तादेशस्य चंग परिणव पाधातु से नीच हुआ चंग हुआ पा के आगे नीच होने पर अर्थ ही विश्वत से पूग प्राप्त था उसके बाद करके युक होगा किस सूत्र से युकन से पाई धातु हो गया पाई पाई होने पर यहां द्वित्व होता है पिबत रूपधाय लोपस्यात अभ्यासस्य इदंत अभ्यास में आ गया पा पा को ई हो गया पी बन गया पी के आगे क्या है पा पा के आगे है ई ई ने ये ने य य य है ना य के आगे ई है उपधा में क्या रहेगा आकार का लोप हो जाएगा तो प के आगे य आ जाएगा निचता निरंतर लोप हो जाएगा अपि प्यत अपि प्यत लोप किसको हुआ आकार उपधा के लोप हुआ उपधा में आ है नीच के लिए अंग कौन है पी अगर पा अगर य है य कहाँ से आया युक हुआ नीच को मानकर युक हुआ द्वित्व हुआ अभ्यास में आ गया पा पा के आकार को ई हो गया और आगे पा के आगे य है उपधा में आ है पा के आगे य उपधा आ के लोप हो जाने से अपी प्यत बन गया। अच्छा री धातु से नीचकन से अर्ति हिबली से पूक हो गया क्या सूत्र बोलो रिक नीच करने पर पूक हो गया रिक गुण हो जाएगा किस सूत्र से अर्पी बन गया पूक होने से अर्पी अर्पी होने पर द्वित्व किसको होगा नीच करने से पी को द्वित्व पी को द्वित्व होने से आई एस में लोप ने पा धातु क्या है पा अर्पी है ना री धातु री धातु को पी को देते होगा प प और हो गया प प आगे यू हैं किसको धातु धातु री है ना री अग्रे हो गया प नहीं अर्थ पुक हो गया री अगर पुक है नीचे री रीपी अर्प्य तो अभ्यास में हो गया हाँ यहाँ अजादेर द्वितीय से नहीं पहले पहले द्वितीय हो गया और नौ अजादे से न द्वितीय कर्तव्य री अगर प है तो री प ई है रीपी रीपी होने से चंगी से पी को द्वितीय होना चाहिए तो री अगर पी री पी अगर अ रिपी में री पी के अर्पी हो गया अर्पी अगर पकार है अर्पी पद हाँ आठ आगम हो जाएगा अर्पी पद रूप दिया है कहाँ है अच्छा अर्पय हाँ हाँ हाँ इसमें दिया नहीं है टीका में होगा अर्पी अभी तो लौट लकार के रूप पहले दिया अर्थिष्ट पूग हो गया अर्पित तीप सब हो गया अर्पित बन गया वो अर्पित रूप देख करके भ्रांति हो गई अर्प क्या ये कहाँ से आ करके लौट लगा रहे ना लौट में तो अर्पित इसमें दित्व नहीं ना ये तो अर्पित बन गया और दूसरा क्या है हृपयित कि धातु हरी को नीच करके पुगंत गुण करके हृपयति आगे धातु बिली बिली है बिली का हो गया विलेपयति बिली विसरणे अवयव विभाग में विलेपयति बन गया। अच्छा आगे है बिली के आगे री है पुक हो गया री अगर पुगंत गुण रेपयति आगे क्नु धातु है क्नु क्नु क्नु ना क्नु क्नु ही शब्द है क्नु दीर्घ है क्नु ही शब्द है नीचे होने पर उसको भी पुक आगम हो जाएगा कुनोई शब्द में कुनो पुकागम यकार का लोप हो जाएगा लोप भी लोप हो गया तो रह क्या कुनो कुनूप कुनूपी कुनूपी में पुगंत लघुपद से गुण हो गया लघुपद है ना लघुपद है कुनो दीर्घ है पुगंत लघु से गुण होगा हाँ पुगंत को मान करके ये पुगंत लघुपद पहले से चला है ना लघुपद लघुपद या नहीं क्नु में ऊ दीर्घ है क्नूपी क्नूपी में पुगंत है ना नहीं पुगंध होने के कारण गुण हो गया कुनु के ऊकार को लघु पद नहीं है। देखो कहीं लिखा है टीका में होगा, टीका में देखो नीचे छः सात में दी कुनूप इति स्थिते अलघु पदत्वेपि पुगंतत्वाद गुण कुनूपी बन गया कुनूपयति बन गया। नहीं तो लघु पद, लघु पद तो ठीक है, पुगंत का उदाहरण नहीं था ये कुनूपयति। धातु क्या है कुनोई नीचे हो गया, पुग हो गया, ये लोप अलोप हो गया, कुनूपी बन गया कुनूपी। कुनूप अगर ई है नीचे के लिए कुनूप, पुगंत लघु पद से गुण हो गया, पुगंत है लघु पदे हाँ कुनूपयति। आगे क्षमाई धातु है क्षमाई विद्युन ने वहाँ भी हो गया पुग, लोप लोप हो जाएगा क्षमा क्षमापी तिप सब क्षमापयति। स्था धातु से करेंगे पुग करेंगे तो स्थापयति बन गया, ये तो लौटे बन गया। लुंग लकार में जो नव चंग वो प्राप्त है तिष्ठत रीति उपधा ईदा देश चंग पर नव उपधा को ईत हो गया तो स्था स्थाय स्थान से दी तो किसको करना स्था स्था नीच चंग पू का आगम स्थापी स्थाप नीची तो उपधा के स्था के आकार को ये हो जाएगा ई हो गया स्थिति दी तो हो जाए अभ्यास में आएगा ती और अति स्थि और स्तुत हो जाए आदेश पद स्तुत अति स्थिपत अतिष्ठिपत बन गया। जिघ्रतेर वा इत्व होगा विकल्प से जिस वक्ष इत्व हो गया पहले घृह होकर के द्वित होगा अजिघ्र पद बन गया। इत्व नहीं होगा तो धातु क्या है घ्रा भोग हो गया घ्रापी द्वित हो जाएगा ग्रह ज हो जाएगा वहाँ सनबत होकर के सन्यत से अजि घ्रपत घ्रपत में घ्रा क्रस कैसे हुआ हाँ इत्व हो गया विकल्प से इत्व पक्ष में हो गया पहले अजिग्रपत अजिग्रपत। अच्छा क्री धातु क्रीत धातु क्रीत संशब्द नहीं क्रीत धातु से नीच करेंगे तो क्या बन गया उपधायन से रित्व होकर के कीर्त यदि बनता है लुंग लकार में वो रित ऋकार के विकल्प से रित होता है। जिस पक्ष में रित होगा उस पक्ष में रित्व विधान सामर्थ्यात गुण नहीं है क्री हो गया द्वित हो जाएगा अभ्यास में उरत हलाय से स अभ्यास में कुर्चु च च क्रियोहन से सनबत सन्यत दीर्घ अचीकृतत बन गया। किस पक्ष अचीकृतत बना रित्व जो हुआ जो रित्व नहीं होगा क्रिय दीर्घ है त नीची ई रित धातु लग जाएगा नहीं रित उपदेश और दीर्घ करने के लिए उपाध्यांश दो सूत्र है रो रूपधा दीर्घ होता दीर्घ करता है रित धातु का पर सूत्र है उपधायश्च और रो रूपधा दीर्घ का पर है उपधायंच कीर्त हो गया तो बनेगा अच्छी कीर्तत। इसमें अब संबत हुआ ना नहीं संबत नहीं हुआ और ची में ये कहाँ से आया है हाँ री को तो अंश कीर को की को दीता हुआ कीर को दीता अच्छी कीर्त आगे धातु है व्री अभी अचिवृत्तु वर्तने वो भी रित तो हो गया अभी वृतत अब वर्तत जब ऊरित हो गया बन गया अभिवृत ऊरित नहीं होगा तो वृत्तु है नीचे हो गया गुण हो गया अब वर्तत भले द्वित हो जाएगा अब वर्तत मृजु का अमी मृजत जब ऊरित हो गया जब रित नहीं होगा बन गया मृजर वृद्धि अम मार्जत ये पहले आया तो बन गया था। पातर नौ लुक वक्तव्य पाधत से निचकन से पुक प्राप्त है आता पुक अपवाद हो गया लुक हो जाएगा। लुक मतलब लूस लुक लुक पर प्रत्यय से लुक नहीं है लुक आगम है लुक आगम है ल पाग नीचन से ल हो गया पाली बन गया पाली तिप सा पालयति पारक्षण धातु का क्या बनेगा पालयति धातु पालयति में क्या धातु है पारक्षण ल कहाँ से आ गया पात्र नौ लोक वक्तव्य किसका लोक हुआ आगम हो गया वो विधुन ने जुक, वो होता है ओबई शोषण धातु है, उसको आद्य तो उपदेश से वाह हो गया, वाह का घसी घस में आतो धातु से लोप हो जाएगा तो वह बन गया, वो बन गया, वो भसी चौथो करे वो विधुन ने जुक। विधुन अर्थ में वात धातु को जुक आगम हो जाएगा, वातर जुक सात नौ कंपेयर थे विधुन अनुकंपन धातु क्या है वेई, वेई है नीचे हुआ आदे चहु करके वाह अगर नीचे, वाह अगर नीचे होने पर पहले पुक प्राप्त था उसको बात करके जुक हो गया, जुक होने से क्या होगा वाजी धातु बन गया, क्या था तुम बन गया जो कहाँ से आया जुक आगमा वो विधुन जुक, जुकन से बाजी तिप सब हो गया बाजी यति, ये कंपर्थ में नहीं तो कंपे किम कैसा न वापयति, वापयति में धातु क्या है ओबे व्यय धातु है, प कहाँ से आया पुक हो गया, यहाँ जुक क्या नहीं हुआ यहाँ, हाँ विधुन अर्थ नहीं कैसा न वापयति कटाता है हाँ ओ